jako niezwykły człowiek, który przez lata ukrywał przed światem swój sekret. No i co ja mam z panem zrobić? Sprytnie się pan ukrywał. Powiedziałeś jej? Carte Blanche. Film oparty na prawdziwej historii. W kinach. Poleca Radiowa Jedynka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 stycznia, jest 15. Justyna Mączka. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Tysiące litrów krwi marnuje się w Polsce. Niestety z roku na rok coraz więcej, informuje NIK. Jedni tracą, inni zarabiają. Takie są zasady i dotyczy to także sytuacji, gdy zima nie jest zimą. Przywódcy muzułmanów w Wielkiej Brytanii oburzył list, który napisał do nich brytyjski rząd. Chodzi o propagandę dżihadu, na którą podatni są młodzi ludzie. Polska marnuje coraz więcej krwi, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli, która zbadała m.in. dlaczego tysiące litrów preparatów zalega w mroźniach tak długo, aż trzeba je wyrzucić. Tymczasem szpitale nieraz mają kłopoty z zapewnieniem krwi pacjentom, informuje prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. W 1/4 skontrolowanych szpitali i placówek medycznych wystąpiły przypadki przesuwania zabiegów, spowodowane trudnościami z pozyskaniem krwi. Zdarzało się jednak, że gdy w jednym miejscu brakowało krwi, w innym nie była ona w pełni wykorzystana, co ostatecznie wymuszało jej utylizację. Niepokoi nas wzrost liczby jednostek krwi przeznaczonych do zniszczenia. 5 lat temu w Polsce trzeba było zniszczyć niecałe 5% pobranej krwi. 3 lata później zmarnowało się ponad 7%. W sumie przez 4 lata trzeba było zutylizować niemal 300 tysięcy litrów krwi. Z raportu wynika, że wprawdzie liczba chętnych do oddawania krwi rośnie, ale dawców wcale nie przybywa. To dlatego, że z roku na rok mniej osób spełnia warunki, żeby móc oddać krew. Zima w kalendarzu, ale za oknami raczej nic na nią nie wskazuje. Łagodna zima odbija się na przyrodzie, bo może zakłócić cykl wegetacji roślin, ale brak śniegu i mrozu odczuwa także gospodarka. Jak mówi główny ekonomista serwisu Bankier.pl, tracą na przykład ci, którzy zarabiają na ogrzewaniu. Czego nie widać? Nie widać tego, że część osób z tego tytułu nie będzie miała zysków. Będzie energetyka, firmy surowcowe wydobywające na przykład węgiel w Polsce, elektrociepłownie, z reguły firmy turystyczne, gdzie jak nie ma śniegu, to najprawdopodobniej nikt nie przyjedzie do pensjonatu. A kto zyska? Zyskają drobne przedsiębiorstwa, które stworzą alternatywę dla osób, które udałoby się na narty. Kiedy nie ma mrozu i śniegu, oszczędzają też miasta, na przykład Warszawa, która płaci firmom odśnieżającym tylko za wykonaną pracę, a nie za gotowość piaskarek do pracy, dodaje Zofia Kłyk ze Stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta. Razem z końcem roku do budżetu miasta wróciło kilka milionów złotych. Umowy z wykonawcami zostały skonstruowane tak, że płacimy naszym wykonawcom za konkretnie wykonane działania. Zima była do tej pory niezwykle łagodna. W Warszawie od początku grudnia było tylko 9 dni, kiedy słupek rtęci w ciągu dnia spadł poniżej zera. W najbliższych dniach także na prawdziwą zimę liczyć nie możemy, więcej już za chwilę w prognozie pogody. Brytyjska Rada Muzułmańska w imieniu wyznawców tej religii zaprotestowała przeciwko listowi, jaki brytyjski rząd rozesłał do wszystkich meczetów i imamów w Wielkiej Brytanii. A list chwali wkład muzułmanów w życie kraju i wyraża zrozumienie dla ich frustracji w obliczu prób zawłaszczenia religii przez ekstremistów, ale zawiera też apel o współpracę, stwierdzając, że młodzież radykalizuje się z powodu ideologii dżihadu. A więcej na ten temat z Londynu Grzegorz Drymer. Apel o współpracę w walce z radykalizacją oburzył wielu imamów. Uznali oni, że list zrzuca na nich współodpowiedzialność za propagandę dżihadu i że apel należało skierować do duchownych wszystkich religii. Premier David Cameron odparł dziś te zarzuty. Wszyscy musimy pomóc w uporaniu się z problemem radykalizacji, a jeśli ktoś ma problem czytając ten list, to moim zdaniem ma w ogóle problem. Imamowie powołują się na radykalizację chrześcijan, przypominając serię podpaleń meczetów wokół Birmingham i zamordowanie 82-letniego muzułmanina w 2013 roku. Podpaleń dokonali jednak dwaj studenci z Europy Wschodniej, a mordercą okazał się ukraiński praktykant w firmie elektronicznej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A na koniec debata w Pałacu Prezydenckim z pytaniem, co zrobić, by emerytury były godziwe. Eksperci zastanawiali się, jak zachęcić Polaków do korzystania z tak zwanego trzeciego filaru. Według Bronisława Komorowskiego taki sposób oszczędzania jest dla przyszłych emerytów najlepszy. Można szukać rozwiązań w systemie emerytalnym przez wydłużenie czasu pracy, przez przesunięcie wieku emerytalnego, ale tak na końcu zawsze chodzi o to, ile jest pieniędzy w systemie. Chciałbym, żebyście Państwo pomogli szukać rozwiązań w obszarze trzeciego filaru przez różne formy własnej partycypacji w budowaniu emerytury bardziej godziwej. Towarzystwo Ekonomistów Polskich przygotowało specjalny raport w sprawie trzeciego filaru, a w nim 3 propozycje, mówi przewodniczący towarzystwa Ryszard Petru.

O tym, że do muzyki zespołu Kent można tańczyć, to my wiemy już od kilku dobrych lat, ale jakoś tak do tej pory te tańce były niezbyt płynne. Tu się trochę zmienia. Najnowsza płyta i sam jej początek, i dzisiaj też taki początek w tonacji trójki, czyli Mirage. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Będzie do 16. No po 16 też, ale muzycznie do 16, jeżeli chodzi o tonację, całkiem przyjemnie. Nie wiem, czy do tej piosenki da się tańczyć, ale myślę, że dzień będzie Państwu upływał co najmniej miło z tym utworem. Angels. Mimo, że to jedna z najbardziej nieokiełznanych i nieobliczalnych postaci światowego show biznesu ostatnich długich lat, to jednak ładne piosenki pisać potrafi. Udowodnił to chociażby w zespole Oasis, I'm Out of Time, czy w projekcie BDI. I właśnie w tym utworze The Beat Goes On, Liam Gallagher i BDI właśnie. 20 minut po godzinie 16. Jeśli chodzi o komunikację, to również Facebook. Zapraszam bardzo serdecznie. Adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, znany Państwu od mniej więcej 15 lat. I tu się nic nie zmienia i chyba się nic nie zmieni. Mówiłem o tym, że przy BDI powinno ładnie płynąć popołudnie, a wczorajszy wieczór na pewno płynął pięknie tym wszystkim, którzy słuchali Trójki po godzinie 20. War is over. War is over. War is over tonight. Podobno dzisiaj jest najbardziej depresyjny dzień roku. A gdzie tam depresyjny? War is over, czyli koniec płyty Moonshine. Zespół Kolaszy gdzieś wczoraj podczas koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piękny koncert. Zresztą, proszę Państwa, przyznam, żeby trochę od kuchni takich rzeczy trójkowych, radiowych, przyznam, że zaczęli mnie tu obgadywać już po korytarzach, co po niektórzy, mówiąc o tym, że zespół Kolaszy dlatego czekał 20 lat na zejście się, bo kiedyś byłem ich menadżerem. No, z tym słowem menadżer to bym nie przesadzał, to bardziej był pomocnik, tak bym siebie opisał. Pomocnik zespołu Kolaszy, a nie menadżer, bo z menadżerką prawdziwą i profesjonalizmem to miało tyle wspólnego, co... No właśnie, w każdym razie najważniejsze, że są, po raz drugi zagrali i to, co mówiłem wczoraj podczas przedstawiania ich koncertu. Kiedy pierwszy raz się wchodzi do trójki, taki absolutnie pierwszy raz i po raz pierwszy do studia Osieckiej, żeby zobaczyć koncert, to musi być wrażenie. No i to działa po prostu jak narkotyk. Nie ma bardziej skomplikowanych słów. Tak było w moim przypadku 20 lat temu. Sobotnie przepiękne południe, bo wtedy były koncerty na antenie tutaj. Upalny dzień, wiosna, ale to był niesamowity upał i przepiękny ich koncert właśnie związany z płytą Moonshine. Powrót po 20 latach, a teraz czekamy na nową płytę. Oby ukazała się jak najszybciej. Jeśli chodzi o biało-czarny kącik, bo już Państwo pytają mnie o to, dzisiaj spróbujemy z płyt analogowych, bo płyty Obywatela GC ukazały się wznowienia tych płyt w formie winylowej. Rzeczywiście wszystko wygląda imponująco i przepięknie, bardzo starannie jest opracowane. Poznaj moją władzę, poznaj siłę mą, bez litości oddam cię w ręce mej pracującej cicho machiny złej. Jakoś tak się dziwnie w moim życiu fanowskim porobiło, że to była pierwsza piosenka podpisana pseudonimem Obywatel GC, jaką usłyszałem. Poznaj moją władzę, poznaj siłę mą, bez litości oddam cię w ręce mej pracującej cicho machiny złej, departament moich pragnień wydam już ustawę swą. Jesteś moja, twoja dłoń, twoja skroń, twoja tajna woń. Nie ma jej odwrotu od myśli mej. W nagłym trybie łapkę cię, pragnę cię, budzę się i kradnę. I kradnę się, nie ma odwołania. Więc nie mów mnie, prawo ze mną, we mnie jest jak mój sen, który nagle odbił. Obejmuje się, jednogłośnie się obrośnie. Las moich rąk są za tobą, wagi me, oczy me, stopy mej myśli. Decyzją mą wydam dekret pożądania. Uwłaśnę cię i uchylę, wolę twą, wolę twą, wolę twoją wrogą. Więc składam, nie mów mnie. Pocałunków, całowania moich ust nakazuję, kochaj mnie, miłuj mnie tak jak tego pragnę, jak tego chcę, zdradzanego zostaną. Nie wchodzi w grę o nasze siły złe, myśli twaj, które tobą rządzą. Więc nie waj się, więc błagam, nie odmawiaj. Więc błagam, nie odmawiaj. Wyrok mój jest prawomocny, wskazuję cię na karę wielu lat i jak karę chcę dopełnić. Kara musi być kara za ukrytą nagość, za to, że tak się chce. Więc nie odmawiaj mi tych swych myśli, swych nocy, więc błagam, nie mów mi. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, błagam cię, błagam cię, błagam, nie odmawiaj. Nie wahaj się, tylko błagam, błagam, nie, nie, nie, nie, nie, nie wahaj się, tylko błagam, błagam, nie, nie, nie, nie, nie wahaj się, tylko błagam, błagam, nie, nie, nie, nie, nie wahaj się, tylko błagam, błagam, nie, nie, nie, nie, nie wahaj się. Więc błagał nieufnie, więc błagał nieufnie. Więc błagał, nie mów nie. Więc błagał, nie mów nie. Więc błagał, nie mów nie. Więc błagał. Tak, dzisiaj sobie słucham tej płyty i też fragmentu, czy fragmentów jej z Państwem wspólnie. I patrzę też na spis utworów. Paryż, Moskwa, 17.15, czyli mimowolne podróże kochanków, tak długo czekam, czyli ciało, błagam, nie odmawiaj, czyli wyroki ferowane z pewną nadzieją. Spoza linii świata, czyli listy pisane z serca dżungli, przyznaję się do winy, czyli zeznania miłosne. Odmiana przez osoby, czyli nieodwołalny paradygmat Józefa K. Wtedy pamiętam w 1986 roku, kiedy zamiast trzeciej płyty Republiki otrzymaliśmy pierwszą płytę Obywatela GC. No chociażby poprzez te wyjaśnienia w nawiasach, to wszystko, co następowało po słowach, czy po słowie, czyli, to też była taka mała lekcja. Krótka, króciutka, ale dobitna lekcja języka polskiego i dowód na to, co ten język dla Grzegorza znaczył. Niezwykłe. Błagam, nie odmawiaj, z tej właśnie płyty wznowienia. Analogowe płyt Obywatela GC ukazały się i bardzo gorąco Państwu, szczególnie tym, którzy w tradycyjny, może trochę starodawny, ale czy to dziś jest starodawne, bo wraca wszystko do łask, sposób lubią słuchać muzyki, lubią się nią rozkoszować. No to jeszcze jeden fragment z tego albumu, ten ostatni na stronie pierwszej. Yeah. Tu trochę inaczej to podzielono po latach i na tym wznowieniu, bo w oryginale na płycie było utworów 8, tu jest 9, jeszcze dodatkowy mówca. No a ostatnim na stronie A jest utwór spoza linii świata, czyli listy pisane z serca dżungli. Przypomnienie, wznowienie na płytach winylowych w tej pierwotnej, pierwszej, pięknej formie tych płyt solowych obywatela GC. No i dzisiaj właśnie takie dwa utwory z tego albumu w biało-czarnym kąciku. Wrócimy do tego kącika oczywiście. Teraz najbliższa okazja w piątek w ofensywie między 22 a północą. Za 20 minut godzina 16. Przypominajka na dziś złożona z zespołów Block Party i Beatsticks. I can feel it. A na czele Arnim Teutoburg Weiss, zespół z Berlina Beatsticks. Ich płyta z 2011 roku Boombox Milk and Honey to taki fragment. Zadziorne chłopaki, chłopy właściwie. O, od 1995 roku razem, polecam rzucić uchem na ich muzykę. A wcześniej nasi starzy, dobrzy znajomi, ale mam wrażenie, że zespół Block Party to już dawno wspólnie nie słuchaliśmy. No i właśnie on dzisiaj w przypominajce I Still Remember. Za 12 minut godzina 16. Spotkanie z mistrzem, czyli z Davidem Bowie w kąciku Bowie, co się zowi. Bo ten kącik tworzymy wspólnie. Proszę Państwa od bardzo długiego czasu, żeby przysyłali mi Państwo swoje propozycje. Niekoniecznie muszą to być przeboje, czy największe, najbardziej znane utwory z anteny radiowej Davida Bowie, ale raczej, żeby to były utwory te mniej znane. Ktoś niedawno napisał, i to kilka listów w tej sprawie było, że kiedyś chyba odzywał się, jeżeli chodzi o mistrza Brian Molko, i czy coś takiego mamy? Ano, mamy. Płyta z lat 70. Hunky Dory to było w oryginale, a później tylko z gitarą akustyczną i ze znakomitym wokalem. Fajna wersja, naprawdę. 2,5 minuty. Five years. Pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left to cry. News guy wept and told us. He said Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. There were boys, toys, electric guns and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. Had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the nobody people. And all the somebody people. Never thought I'd need so many people. Girl my age went off her head. Hit some tiny children. And if the black hadn't have pulled her off, then I think she would have killed them. Soldier with a broken arm used to stare into the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest. Threw up at the sight of that. Well, think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in this song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your ways, the way that you talk. We got 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. We got 5 years. Brian Molko. Tak, na żywo kiedyś. Marzyłem sobie kiedyś, żeby przyszedł z taką gitarą, chociaż był tu niedaleko i wykonał to chociażby w studiu Trójki. Nie musiało być publiczności, ale na krótkiej sesji nie udało się. No i tak to jest, jak się o jednej płycie myśli, a zapowiada się utwór z innej płyty, bo myślałem o Hunky Dory, a zapowiedziałem utwór tak naprawdę z płyty Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Five Years, oczywiście. A jeśli chodzi o Hunky Dory na dziś, od pani Marzeny taka bardzo gorąca prośba sprzed kilku tygodni i obiecałem, że ją zrealizuję. Changes. Still